ثورات إسلامية يعني مشروعة هلكوا في غفلة منهم ساهون كتظاهرات لا أصل لها في الإسلام وإنما هي تقليد للكفار بيعملوها يستعملونها. فإذا ما يشعر كذا المسلم على المسلم خمسة إذا لقيته فسلم عليه وإذا عطس وحمد الله فشمته إذا عطس وحمد الله فشمته كالجملة كحديث يتر كان فيغمي صلى الله عليه وسلم لمجلس يعني أتشفظني تشفظني إذا فيغمي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يسيتر وتش نكفا كيتيتري كاكان كروه يعني رأس قومي يفرش كيفي يثبت في أمير صلى الله عليه وسلم فلاني تيشي أي فاء يرحمك الله هنا تيشة لكم فاء يثبت في أمير صلى الله عليه وسلم أي في كم ظان يرحمك الله كظان مسيتي وتش الحمد لله في نكفاء تشك كدو مشكوه ايضا دو مهان سيكور تيكو مجلس ي انسان تش دوهت مثان الحمد لله دوهت مثان لكن دوهت مشو ذاني فشكا قل مدبان دعا شوت كيان اقلتين مثان يرحمك الله كتو كيف تن ما تير فرصة مطفان ني شوتي ينتي أشني تتوية فتن ما تير مطفان كريت شوش مسامي نا فتوي سا يكري باش مطفان يهديكم الله ويصلح بالكم في نكفتوها في نيوة إلا في شوتي نا نكفتو مجافي تير كاش دمكسيال كورتي فوش يهتر الحمد لله كريت يكن ميك حمد اكينا برش من الثاني يرحمك الله مجلسي صار مظاهرة او مرمشته صار مظاهرة اشتو لكن ما تفصيل كثر يعني في أهل مجلس دل قلني سبب الشريعة فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى لأحق من الأخرى كتوني مموت شباهد كنت أباين مسلما كنت آذت يعني كيوش ديار السلام عليكم شكال كان مطاننا عليكم السلام دو دقيقة تين دقيقة بس دقيقة كتاين كيني ملي السلام عليكم شكال مطان عليكم السلام في آذت كان ديك لا س يسأل جهل نكدين إسلاميين تكون تدوك يا أدين لكن نكفنون نشخدين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كافرك في تيشت يعني وقاسي في سلام كورهين يعني مجلس أفتح السلام عليكم مير أش كريت ما يخفي سلام كريت مير أش لكن نكا كان برش إلا ياني بيتنا أما تيشن كا ریتکان باش میخوان اتی کتابان حد ازلا مسیح سید ریتکان باش میخوان سر کرشی سلامی کافان بگا میخوان سلم اذا مر القوم رجل بناس فسلم احدهم فقد اجزاه لكن بالنسبة للغطاس إذا عطس وحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته حق يعني لازم وواجب أن يشمته يعني شريعة الإسلام شم أش جنش هذا أش قضي يكاش زور سيكون شويتون دي صاحب بالكدين إسلامية الحق كريت هالك وكل ريني مجلس لو ثلاث انفياد يعني شعران ما شم في ثلاث بكاها يفيدها نا كينا برش من روه كينا برش من روه أما فول نير نقول فيال كثيرة في كل شفت مثل عربي إموشن إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لكن كرتية كلامي مشريات عش ذهب وكش فضة مجلستي وان كدمن شميتة يصدق فيها السكوت من ذهب باش ما مير نام في توة وكان تمرير كريت هذا بناكي ينا توفول فيال مكيش اما بسدو ومزيش لتفتور يعني دارين السلام عليكم وعليكم السلام وكل السلام عليكم وعليكم السلام يعني كتفياتي في كل باش لكن دي صافي هاد كي تكون باش ما في تيم يعني باش كتر جون سبب عند وقت في الشكور يعني مثلا باش تجيب لما مثلا هون سبب وقت نماذج نتوغنت كو دي تاون سبوبر كذا قاب جمع نانتي دي تكاهش ممول نماذج يتيم ورسيبو توقيت هذا رمضان يتيم ورسيبتو رمضان يتيم ما ما أفر من الشتكاء ويتا نار من نوع متى تشرب النماذج هذه نينة لكن شواش لي تقدير شوش يوان يوان مناسب كتقدير اشتما ايت اشما ما كمان يسا اش ممكن نباه حساب مكبول ممكن الطاعه لكن الظاهر كشف وقتها اللي صار من بيتين في هون القطب الشمالي يعني يشمو يديته يشمو ما رمضان في كلمه صلى الله عليه وسلم مو ممار جواب لسؤال في كثير حديث ولو تي نكشت حديثي كعلاقات مباشره كنت مشيله كل كالصلاه في كلمه صلى الله عليه وسلم فيتني دجال الأكبر وكمدال كفان في قامل صلى الله عليه وسلم في يوم من أيامه طوله سنة ويوم من أيامه طوله شهر ويوم من أيامه طوله أسبوع وسائر أيامكم كأيامكم هذه قالوا يا رسول الله الصلاة قال أقدروا لها قدرها كتا دت كي بايان جوسا ويت مات جوسا ديت دوت مباحثة سي مباحثة مثلا ويتا كا ترشين جشتا تفاس تقريبا يهرسل ديتا مات كا بس نماذج يبقى ضرب دل شو شم نماز ای با تقسیم که تا مجموعی که قادان نماز جشموی امی فارق تا ما حساب مثلا ساکا وقت پی صباح الدریکس اظن مثلا پس ساعت ساکا وقت پی دریکس اپی یاسی اپی چینیس که دو ساعت ییس کشتو تقدرو له قدره کشتو کلمه با که انچو شسمونه می با تقریبا ما منجد آفه Povej to, že pan Bachem nejet a ban mi šumulá. Já. No kaž já jedna kapurcuju a tu pány jedna úvodem. Fadlanči, no kaž já jedna mulá. Jani schádrůr. Ajvan, kurče je kalzen Ibn Kathir v Dimashqi. كتاب شيكا من البداية والنهاية مكان عذاب حل في قوم لوط في قامير صلى الله عليه وسلم قال حديث فت معناه حديث إذا مررتم بمحل حل فيه العذاب فأسرعوا السير خشية أن يحل بكم ما أصابهم porque que sabab kur ka kapurci peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tok samudit ka ka bankso ka kapurci ma mazra a şu kan ba sahabe mesliye bu ka jaiz ma şku illa u ku takan u an atu panish kala ina lakin masna shi mesli chu na ban jihad bu ka jaiz هذا دشمانة كان وظيفا دائما ما إيدس أكسي إسلاميتي وشوف السبب تشكني بيك دون مباع فنادق نشكى مسابع إلى آخره نكال جائز مشكوة تباني يسمى مار مباع يعني إناش في حتي أوهي جاء كتو علماء تنك جيسا فنشوش جائز مار اندليه تنسى Nuk është ketë bëhën me jiti veni ku o konë ko mi lutë, për është një vend. E dhëtë njëre së mëjnë bëhë haram ketë venin, për shak për së vetë një venin që kanë qenë atin e ko mi lutit. Kujtaj që kë fjallë, nuk është janë fjallë fëkë. Pse? Masë parit nuk mundet këj që pata qështu, që këj uri nuk mund me thamë këj qito e qito është haram këj këtuhi qitohi është haram nuk ka sen një mi ba me da yani taksim mi pa me synin nuk është mumkin pse kja është mesele tarikhi kura ka kaldu këtë mesele nuk kanë thanë në këtë taksim e dyta Në thoi në farëzën që ashtu ashtë. Lakin mada nuk mundën e mi ba, mi da. Vjen këtu, hadithi për këmë e sallëm që këtë. Inna l'halal e bejinun, wa l'haram e bejinun, wa bejnahuma umuru mushtabihat, la ja'lamuhun në kathiru minën nas. Faman i taka shubuhat, faqad istabra li dini wa illi. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كشتاش أي كموز مثال تي شكا سمثال نطا سباها نطا كذير مولا مولا مولا كذير Shka laju, pe qituhin, dheri qituhin. Kush mundet më thonë që i nuk kresh paksa këtu? Nuk është. Nuk është mungen kja. Nizeri këtë aksim është nëvëri, nuk është amëri. مثلا ما يبين شكرتني في هذا البيغامي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وجو هي فرميني عيتين بارجت وكل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اي نعم أبانا شوف بسبب ما مر إبراد كاتبين اي لكن ما كبرت سوية تو كبرت سوية اه مش مبانا كل جمعين أوروبيان اه كبرك اه الحين ديت شكوكي شكوكي تحريم تبوك فشكاك سيكون لكان تعذيب يعني نادين سي كوشم لاندا سيزوتي كابو هذا فشامو تمور ميكا في ميكا كابو اصحاب الفيل زوتي زرشون هذا مبادر زوتي زرشون كابو تعذيب أتيت الشهر؟ بدر، بدر طبعا، مش تبي كابو عذاب؟ بدر، كيش كابو عذاب؟ نلواش كان مسلم، أنا فرمي الله الملك، من يمكن أمير صلى الله عليه وسلم مشرك بك؟ أشدوه، ألم تركيز الساعة ربك بأصحابك؟ لا، أنت خلاص كنا فول فراشم فور بدرين فور بدرين وكشت يعني منطقة عذاب عذاب ليس في الأرض وإنما في الأشخاص لكن منطقة عذاب هي التي يصير فيها خسف قلب إلى آخره أمور بشكة فيها لا يعني السبب بدري لكين كنت نفعل ألم ترى كيف على ربك بأصحاب الفيل نكين كنت مسيدة لأنه أي عذاب نكشن توك كي كاما كفرسي يأتي إنساني دوت مئيكن يا أي عذاب أشبر هل كي كان با يعني دشمن ما إسلاميات أو مدينة زوت فورتي كنت سبب نكشن جائز مي لي بون كما يسال سيكوراتا عذاب دي زينير بوتا دوم دايتو كنو بوتا دوم حتى تشتكى ارض عذاب ارض حل بها العذاب صحيح دوكشتو كمقصود بالذات لكن ايتو نكال با عذاب هالكو فرميتو كيكاك ميت كل شيء كان سبارت كاشتا شيطان تمام مسامي تقول يدني مسيدة تي كورسو توكا نقبع تضاب نقموز مثلا كوشيا نقاش يفتو يفتو عشت لكن شكد مثلا تي مسامي مثلا هي مسلمان تي فيقا ميساسا كورسد كورت كابرسيني توك تي كالبا عذاب أتي توك يعني هالكو تي البان عذاب ما أتوك توكا نقامين تي كل تي كايرتي زوتي جلو يعني لكن كبان خسر كبان قلب سيكولتي جعل عليها سافلها سيكولتي عشان القرآن الكريم شكاد مثلا أي مسلمان شموز مثلا كورتات بيغامي صلى الله عليه وسلم كورت كابرسيلين كتاتوك إكني أمس إثني سيكولتي إثني تيتر توقع شموز مثلا مسلماني كورتي إثكتوك ذي أشني حديث مسند أحمد حضرت عليها تكفت فكور تقلدوني حديث تباين رواية يسد تابينه كور تباينني رواية البيغامين صلى الله عليه وسلم حديث لا تضربوا له الأمثال لا تضربوا له الأمثال يعني مشطولي بسا شتو أيقشتو بسا أي شيء نقام شوه في غميري نقا في غمبر سيطر سيكون شيء نقام شوه كينا ما إيسن كتوتش ينا دو مسيلة ني مسيلة كآلن حديث كي يتوق في كابا انكلاف فيها أي انباع عذاب سكانها كافان مسئيس نتون إلا كردون مكفتو باني أجينا لكن بدر نقاطان اشتو ميتشة كبان قصة الفيل نقاطان اشتو پش نکش جائز پر مسلمان ما با ضرب انفال سه کافر کتو کتو افساء اتیانو که کتو نکتو هدکه کاش سکور که کمفان الكفار مشركين شكل كمفان في كمفان زلت جل شانه وأحل الله البيع وحرم الربا لو قبضين هاتر كمفان مشركين أيوة كمفان إنما البيع مثل الربا إنما البيع مثل الربا كار جوابي في زلت جل شانه وأحل الله البيع وحرم الربا شكرا مفان كيف يعني ده مثلا يو مشركين تفضوني إنما البيع مثل الربا مانيا جهدي يو اكتبفت لكن أنا يعني زوتي جل شأنه كي يكم يرتيس حرم الله البيع وحرم الربا يعني نكشت بيع سكو ربا بيع أشهدان ربا أشهدان سا كشتو زوتي كابا عامر نكيننا دا اینا رب تزوتی جلشانو نکینا قدرت نکینا صلاحیت میفان زوتی سا اکی با ربا حرام اکی با بین حلال یفعل الله ما یشاء و شکر جوات آیت یتر لا یسألو عما یفعل و هم یسألون چکا مثلا لا یسألو عما یفعل دا مثلا چونکه انتصاب این تفسیر تایید نیامش دایی سلام مایی فعل کلتون دیسا و جوار دوتی کد دون مبا بن ولو ظلم که عشق مکاش جایده که حتی کتب العقائد لابد کلمه اشاعره تیفون او الاشعریه كان شكروه مع الأسف الشديد لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي يعني يجوز لله عز وجل لبعض المسلمين كأش صالح أش جائز فرزوت جل شأنه كافيري كيلو كيبان عبادة جوتك بان شرك متى لشتين جنة مثل بعضا كأشيان عكس القرآن السنية تتفق ميزة القرآن عشي كالفة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كيف تكن فاندسا كتب الأشاعر كان ترو دليل آية كريمة لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون معنى آية أشد أكس سي معنى لا يسأل عما يفعل لأن الله حكيم عليم حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها أما الإنسان كما قال تعالى وما أتيت من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله فهو حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها لذلك لا يسأل عما يفعل في فرق كبير وهم يسألون لماذا لجهلهم ولرعونتهم وعدم حكمتهم فلتك السبب نقاش جائز نحن لا تشمغان كتو كافان كتو بينما مكة كبا عذاب أهل الفيل صح لكن توكا نكبروه أطيان بدر تشتو كبا عذاب كاميتم إلى آخره لكن توكا تشتو إذن الأرض التي حصل فيها الخسف أو المسخ فهي التي لا يجوز المرور فيها أما أرض وقع فيها معركة بين المسلمين وبين الكفار وانتقم الله عز وجل بقدرته التي لا حدود لها من الكفار فهذه ليست كتلك الأرض التي وقع فيها الخشب ودرجته إن شاء الله dhe i përket flokëve të kamerave aura, një përkurim në banjë ose për indiko përshet njëri flokë, tramën të, femën. A ka gjajit njëri me qyrë? Kusha shë... Për rastis ke imi da të urtë dhe përshetime. Murash, murash. Kusha shë e insan që është ba hajvan ma tepër të hajvani që kur të shëf flokën mas parit edan që është flokë qikës ljallë edhe mas anaj bërë hareqet kujten që kësual unë kam një këtë mesele kam të mu yani, që thoi nuk ka gjajnë yani grua e mjësit flokët me pa burë yani. Unë tham që ashtu nuk ka gjajnë kur qëtë insani ma hajvan të hajvani amma ma tukel që nuk ban hiq hareqet yani sa dhe me kanë insani shahvani fjal është kja yani imuna me thanë shqy prallë, prallë, hënë që një arë Femme të jam të njështë të një për jemë në internet femeve a ka gjajit me darë për ilëm, njëm? Nuk ka mëllë është këtë shkojnë vajzat për mëndishtë tonë apo vinë tonë ku shkojnë? Në Turki ose vinë tonë me mësu ilëm edhe rinë bashkë me qika që është të hali? Tjetë e parë të hali? Një ihtilab me qika, jo vetë jemë, me qika rinë po që vini ka shku për ilëm në shkollë me drejtë nuk ka një të që vajzë veç përme, ka asë një moshë veç vajzë veç më dërgjitime kush imë sen? Burë? Ka burë, ka graqë kur ka burë yani meselja yani marrë një ullë tjetër amma me kanë ata që i mësojnë shikat janë graha, s'ka gajnë amma me tu kanë që ka burë nuk është gajës që kja është si kur që e kaldu në shpallit hadihin dhe nga mërë shpallit që në lëmë o men ha me haule l'hima ju shikoj një kafihi une i kaldej i mësele kujtaj që i nuk e kene një dhe kur të njëni që ditën i fisaj në Shodije ka dhe që tash dhe ne më tash kja ka gjamiat khususi për vajzë, për qika lakin ata që imsojnë vajzët janë bura lakin këta bura që imsojnë nuk dalin ashiqare kërshi vajzëve qika vëndëma bivasët të telfat qikat e shofin at muallimin që ju mësën a e nuk i shëf tu kanë që shtu ka ba ki sikur që i pa i kalëzën që tash një muallim ka kanë atje është spektuhit edhe ka kanë shoti jonë që shmëtit edhe ka ilaka me grunë teme një qik e qika umarat sudin që dhoj e ka si më thonë e ka dasht e të muallimin veç që e ka fa në tërbet tukel që kë muallimi është një mërtume dhe ka atë mije jani si një hadith manaja sahih lakin سنيد لك الصحيح حبك الشيء يعمي ويصم جاتش خورتي اقاداش كيا تشيك ات معلم قضا هيرة ميدا غرون في بورد صحيح قضا فتنة يعني كورة قفا ذهدت فرزوهت e fa dan grunije që është mëna smive ka i ka lan të drishtin shodhije ka arë këtu تو تش بن تدریس تو کن چی ای تو کپن درسین اشی که آره کشی چی که از کابان واقعی کشتو شما تو تش کرتیان بن درسین اشی که آره سیدون هراش علا اینا که تاجر اما جا تو کنی مثل تیتر چی ایان وستان تیوش؟ ایان وستان بن سفر Vjen Arabije se tuči. A, evo. Vjen vjetem. Jo, djeti kus pošakom. Rina të në vjetem, kamahra. Vjetem mesela. Këtë mesela, nëse vjen vjetem, edhe nëse nuk vjen vjetem. Aj që vjen vjetem, shërbe sva, gjithë ka gjajt. Lakin kur të bin në mahramin këtu, edhe një vend që beska, fejk, توت نكا هذا نكا اختلاط تعليم سكاغر سكاغر بوس مكون افينيت ها بوس مكون افينيت ها سبن ليه وفضلت كنت في عندي فرصة شريط كان فان شاء الله لله يعني يعذي بطائي وي اه ايه سبن ليه وفضلت من الجوهرة اه وجو المسيرة نظنون بو A ka drejt njeri sa kohë duhet në konë vori që masën e kohë mësi mu prish se tash të ushtu njerëzit disa vende kanë qenë vore për para e tash shteti apo muslimant kanë zavra që mi prish ato vore edhe me bodhën të ofë ullë ose me bodhë shkollë ose me bodhë shpia a ka hudur në shëriat sa mund me konë sa kohë me konë vori që masën e ki drejt me prish mas pari duhet me dhejt mirë që muslimani ka hërmet hajjen më mejëtën jani nuk duhet më than muslimani kur deken jani që të posht së kur hajvani ja wa lëkat kërremna bëni adama wa hamelnahu fit bërni wa lëbëhri وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كحديث في فيغمي صلى الله عليه وسلم حتى لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها مسريني طولني بوري أما شفاني كرشي بوري كحديث كامليل كفركيك حاكن إزوتت ما هاكن روبت هاكي زوتت نمازي دوهت مكان لوجه الله كنت نماز نبدوهت مي سيال كرشي فورت كرشي روبت ولو تاشي ديكن لا تصلوا الى القبور لكن دوهت مي بيت هاكن روبت ولا تجلسوا عليها كهديث شاتر كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا ثورت كي كويتون دشا مي هيكل ما مروبا وكي جامي يشبيه الى اخره نكش جائز تو كان شكا نورة هذا ضمتي دكنت كسر ضميو كسر نانو كونك يعني عظام ضمنا نكونك نا ضمي فيم ضمت ها ضمي فاقتن اي لا فير ضمي جوز من كمهرو مروخي لكن كنت شاهد كديه كيف أقول شكرت يعني كسر عظم الميت المؤمن ككسر حيا تظهرت كورتيان عظامة حلا جال نكاش جائد مي باتو كان دوز دساء هجوماتا شكوان لك edhe kujton nuk dojnë me bafit në me shabin me metin bajnë mene me shti deknin një vërdi një mantika se dojnë me shqiu motit dojnë me ba ja u rrug jani si thonëna ila aghi jana dojnë me ba një san qëtë kështu është mirë me kujtuë janë i satë kënë i dhamë në vore nuk është gjajnë në frishë në vore e me maru e shpije e se qëtërë gjahë e i që dhe me kujtuë për në masjet duhet me bëha mene deri që të bëhet dhamë me përtojnë aja i dhamët bëhen dhe atëherë është gjajnë në me ba e të tokë e ise, hasta gjami mumken me ba ma den që s'ka vore ma për malë është ta malë është ta me gjatë dhe bja me këtë më safet tjera po u thudha ka pish pak me folk me bëshnjave dhe shka me dveta qyrish? A po jetë në 5 dakika me dveti shka këta bëshnjave këta rabish pak ma da i kina ba zullum këta na Imate në pita e naru në asë në shërë. Arabisht për fërdi që? Arabisht për fërdi. Arabi, fëtëdan. Inshallah, gjitha këllëkje. Inshallah. Në këtë një vetë në të dronë me mojë. Ja, shkërë. Shkërë, ka O që të në thopë, në kemi qenë përgjohë pak ma shpresë për e përmledhën ma vetët s'kime vatë. Jani, i bërë sa ati malë. Inshallah, ti kur dhe më jetisë? Gjumon, inshallah. Gjumon. Sa dhe më në jetë atje? Trejot. Arkul Halvan, salam. E shkanë më të mirë, e vjenë më të mirë, edhe ma shumë ma mirë, më të fanë, si kur që ka ardhë në sëndet, pegamin sa sëllëm, استودعك الله استودعك الله دينك وامانتك وخواتم اعمالك والسلام عليكم الله Jam më ndurën babës e nonës të më thonë gjyshit dhe gjyshit të rrën, grave djetëra. Kja, këtu nuk e shohi, këtu mi putë dorën. Mi putë dorën, asë gjajt në shëriat, gjajt, nërke nuk është mustahab. Nuk është mustahab. Ma mirë vilan, ma mirë vilan, ma shmi ba. Kështu që pëthu që mi marë dorën ka gjysë në vësirët mi pur dorën që ka inhina jani për ullje për ullje ka në hadith anë rajullan sa'la Rasul a.s. adet azinën gjumëta kala e jenhani ba'duna li ba'din kala la أين حني بعضنا لبعض قال لا قال أي صافي بعضنا بعضا قال نعم شكرتش نقول دورا يسمي مار دورا شكرتي بغيتي جاي الأش لكن مير مكش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yeah.